समुंदर इश्क़ दा इश्क़ दा डूंगा समुंदर इश्क़ दा जद मन विच ठाठा मारदा मारदा ठाठा मारदा मारदा डूंगा समुंदर इश्क़ दा जद मन विच ठाठा मारदा मारदा ठाठा मारदा समाना ते बदल जांदे Mar da, mar da, mar da, mar da.